از در در آمدی و من از خود بدار شدم. از در در آمدی و من از خود بدار شدم. گفتی که از این جهان به جهان دیگر شده. گوشم برا تا که خبر میدهد ز دوست. صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. Yo! Yo. دستم نداد قوت رفتن به پیش یار، چندی به پای رفتم چندی به سر شدم. دستم نداد قوت رفتن به پیش یار، چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم. من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، کول نظر به دیدن او دیده ور شدم. Oh, من خیشتر اسیر کنده نظر شده وفا برای گل خاند نسیم افسانه ها لبمان چه با شود دل چشم ها شود آینه پروانه ها Çandan mı?